esta música sirve para recibirmos a Paco Guitián Baleiro. Vamos a saludarlo. Muy boa tarde, Paco. Hola, boa tarde. Benvido, moitísimas gracias por atendernos. Parabéns por un documental que disfrutamos del o xoves pasado coa súa audición na nosa emisión Irmán ali en Galegos Novais, pero hoxe vamos a disfrutar tamén del ofrecéndolle a todos os nosos ointes. Fálanos dese documental, porque ti eres o produtor, non? Eu son o produtor. A verdade é que, bueno, teño moitos cargos. Sí. Son o produtor, son o guionista, dirixo, vamos, que fixen todo prácticamente, menos levar a cámara. Bueno. Tamén saio un pouquiño de figurante, non? Porque tamén, bueno, pois é unha producción un pouco caseira, ainda que o mellor parece que non. A verdade é que o fixemos entre dúas ou tres persoas, non máis. Chamamos ese traballo Seminario Galán e Produtor de Ferro, non sei como é Madeira Pan. Pois mira, o Seminario Galán é un grupo de traballo de mestres que levan 25 anos pois facendo actividades dedicadas ás letras galegas para difundilas entre o profesorado. Levamos moito tempo facendo, 25 anos, porque a realidade é que son as máis, digamos, descargadas polo profesorado galego. Temos, digamos que todos nos coñecen aquí, se es un mestre ou unha mestra, coñeces o noso traballo porque, bueno, se difunde moito, non? Digamos que vai máis aló do que queren facer a nivel institucional. O primeiro traballo viralizado antes de que chegáramos a digitalización 3.0. Entón, este ano, sempre temos aí uns cartos, un remanente que gastamos en pens, en dípticos para repartir. Este ano, xuntei a miña profesión, que é ser profesor, coa miña afección, que é ser cineasta. Entón, ocurrísonos a idea de gastar estes cartos pois facendo esta produción, porque non gastamos máis de 1.200 euros en esta producción. Carai. Pois. O que pasa que despois a xente ofreceuse, digamos, a facer sen interese, sen ánimo de lucro, ofreceuse para co obxectivo de tirar para adiante un traballo que ao final, pois, bueno, un resultado que nos encantou, a verdade, que non esperábamos e que resultou moi ben. E aparte de resultar ben, todas as persoas poden poñerse en internet e buscalo e disfrutar del, non? Sí, porque a intención era esa. Casi sempre os cineastas a intención que teñen é difundilo por festivais, que apenas se ve esa obra que estás facendo. O noso, a nosa intención era difundilo entre o profesorado, entre os rapaces, que cundira, digamos, unha mensaxe moi clara, non? Que as letras galegas están feitas para que os rapaces se animen a falalas e que non se extinga, non? Entón, ese é o único obxectivo. Lóxicamente, pois claro que é sin ánimo de lucro, e claro é con esa única intención de que se difunda, e que a xente o vexa, e que lle guste. E para que lle gustara a xente, pois a verdade é que pois tivemos a sorte de que moi bons artistas se ofreceran a participar no noso documental. Moi vos e grandes, non? Eu coñe, bueno, xa entrevistamos en máis dunha ocasión a Vieito, a Xavier Díaz, a moitos deses grandes participantes nese vídeo, nese documental extraordinario. Ferro, Madeira e Pel, verdad? En efecto, Ferro, Madeira e Pel. Poñendo letras galegas aparecerá a imaxe desta rapaza que giden. Unha rapaza pelirroja que pois pues, sí. Fixo moi ben e que dixo cousas como todos, non? Sí, sí, sí. Porque o que ten esta xente que se dedica, digamos, a crear música, pois música tradicional e non tan tradicional, pero en galego, o que teñen é, ademais de ter a intención de vivir diso, é un amor, é un polo idioma e polo seu país que é algo fora do normal. Que a verdade percíbese moitísimo no documental cando falan todos do mesmo, porque as preguntas son as mesmas, pero todos con mesmo cariño e amor, e todos aportando a súa perspectiva de que para eles, pois a música popular, e que para eles o sentimento de falar en galego, sí. que para él es o sentimiento de ser galego, ¿no? Claro. A verdade de que en ese sentido a nós como productores cando realizamos o este filme, pois quedámonos con digamos con un pequeno cambio de conciencia de que esta xente realmente reflexiona moito sobre o seu traballo e sobre o que os move o día a día, e que cando soltan dentro dunha cámara, pois quedas moi sorprendido. E satisfacción persoal tamén, o feito de que, eso chegue precisamente, o galla se estenda por todos os institutos, cando menos, que sean capaces de eso, ou como dicía Isden, que a ver si os rapaces son capaces de voltar a falar en galego entre eles mesmos. Pois sí, a verdade é que a difusión foi, pues, ademais no meu Instagram e pouco máis, sobre todo por correo, porque no, a nos coñécenos, como vos digo, profesorado galego, pues as descargas pues son sobre todo, por lo que vin, son de mulleres da zona de Pontevedra, eu son de Coruña, así que non me coñecían de nada. Quere dicir que son mestras que difundiron o seu o documental previsiblemente entre a rapazada, non? Seguramente institutos e rapaces de máis de 10 anos que creo que a quen iba destinado isto, porque os outros máis pequeniños pois quizáis sería demasiado denso a mensaxe, non? Pero sí que penso, polo que estiven eu sondeando, que moitos profesores e moitos mensaxes que recibín pois foron nese sentido de que puxeron a nosa proxección no centro para rapaces de terceiro ciclo de primaria. Moi ben, pois es parabéns por ese traballo, felicitacións, que saibas que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto vades a ter moito éxito con ese traballo. Nos vamos a facer o posible pues, tamén para compartilo cando menos na audición, posto que o documental non se pode facer visible na radio, pero sí que é posible que os nosos escoitantes se metan na internet e baixen da vosa páxina ese documental extraordinario. De verdade que felicitarte, non teño outra palabra máis que de eso. Convidarte a que teñas en conta o noso teléfono, posto que nun outro momento intentaremos contactar contigo para que nos sigas dando noticias de cousas que seguides facendo nese seminario galán, non? Sí, sempre que queirades, todos os anos temos na nosa web, que é seminariogalán.org. Temos cerca de este ano sobre 70 actividades, todas de pues mestres colaboradores que enchen pues a nosa páxina de cousas creativas, dende a biografía das cantareiras en linguaxe de signos hasta xogos con lupas máxicas, hasta xogos de interactivos de digitais en papel de todo tipo. Pois a verdade é que é o traballo colectivo de profesores galegos, pois máis recoñecido, extendido e que máis tempo leva facéndose. Vale. Eso sí que nos enche de orgullo, verdade. Pero, a verdade, mira, cando recibo estas mensaxes, tanto vosas como porque tamén enviamos os correos ás asociacións de fora de Galicia. Entón, cando recibimos mensaxes preciosísimas de xente de fora de Galicia que o sinte casi máis que os que están aquí, de que xente que se emociona, que recorda a súa infancia, xente de Uruguai e de Argentina, que nos di que lles encheu, que lles chegou, que se emocionaron. A verdade é que eso é hombre, eso é o que queríamos. Satisfacción, punto. Claro que sí. Bueno, eu quero vos mandar unha mensaxe de gratificación, pero que ao mesmo tempo pedirlle a hai unha rede que se chama Rede Galilusofonía, que tendes vos que poñer aí para que que os portugueses tamén coñezan o vosso traballo e que estedes aí nesa rede. Creo que, dame a impresión de que vosotros seríades imprescindibles participar neso. Ai, pois sí, sempre que sea colaborar e saber que hai máis xente pues implicada en difundir, en facer actividades, pues encantados. Pues anota, Rede Galilusofonía. Vale. Muy bien. O coordinador, o director da Escola de Idiomas de Santiago de Compostela, que si fai falta, eu poñeme en dous o contacto para que faledes con el, si queredes. Pero que con poñervos en internet e mandar unha mensaxe, seguro que seredes ben recibidos. Ah, pois moi ben, vale, pois moi amable. Veña. Gracias por a difusión e gracias por esta entrevista tan bonita. Bueno, a ver, eu non son un profesional da comunicación, pero que sí me gusta bueno, dar a coñecer cousas que en Galicia paga a pena sentirse emocionado por ese traballo, e gabarme de que, bueno, pois fun recibido con atención gracias a túa amable resposta. Que teñades moitísimo éxito. Hasta outro momento, Paco. Un prazer enorme poder falar contigo. Ok, hasta outra. Hasta outra. Amable. Hasta logo. Peña. Despedimos a Paco con música. Continuamos. Non teño pan que comer, nin viño para beber, nin teño donde dormir, máis rico non podo ser. Teño ouro, teño prata, teño calderilla, cobre, de todo estou abundante, só de amores que estou pobre. Así como aire boa, tamén bo pensamento hai nada. Escorrín, caí na lama e pronto me levantei, sacudín o meu capote conforme estaba querendo. Quixen facer un cigarro por non perder o costume, que non tiña tabaco papelín. La, la, la, la, la, la, la, la.